ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قوله من نار السموم دلیل د قدرت د الله تعالی بیانیږي. الله تعالی انسان پیدا کړی دی د خټینه او پیریان الله تعالی پیدا کړی دی د ګرم اورنه. دغه الله تبارک تعالی دی دغه قدرتونه لري. ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان ته انسان لره من صلصالین دغه ټنګار کونکي خټینه من صلصالین دغه ټنګار کونکي من حمئن دغه خټی مسنون زړی شوی نه. او دینه مراد آدم علیه السلام دے چاگا اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہوں. پا قرآن کریم کی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش ترتیب دا سرے اول من ترابین اول خاورا او پا حدیث کے راغلی دی چی دا زمکی دا مخنا اللہ تعالیٰ یو موٹے خاورا راواغستلا دا مخی دا زمکی دا مخنا او پا غیر کی تستم آوجہ ویلیو د ټول ازمکی نظر راواغستل شوله. په دې کې اشاره شوله د ازمکی مختلف صورتونه دي، خرنګ والا، بدرنګ والا، سره، سپین او دغه سي مختلف قسمونه. دغه سي بعض ازمکی خې دي نو بعض بیکار ازمکی دي. نو په دې کې اشاره شوله د آدم علیه السلام په اولاد کې به دغه سي صفات والا خلق پیدا کیږي. نو اول تراب خاورا، بیا لمدک للی شوله، نو هغې ته توین ویلی شوی دی په قرآن کریم کې. بیا د هغې نه وروسته څه وخت چې پرېښودلی شي، لکه څرنګې چې اوړه ده خمبیره شي، سلیخناک شي، نو من توین لازب برا شي قرآن کریم کې بیا سلیخناکه شوله. د هغې نه چې وروسته بیا لږه ډېره وخت پرېښودلی شي، نو بیا د هغې رنګ بدل شي، ډېره خمبیره شي، نو هغې ته ویلی کېږي حمئ مسنون، من حمئ مسنون بشي. او بیا چې د هغې نه وروسته دا خا وجه شي، کلکه شي، بالکل ٹنگار کا ان کی شناغی تا سوال ویلے کی گی سوال چی دا غی دا آواز مشابی شی دا غی ٹکری سر چیو شی کو در غند جوڑ کلے شی آغا بیا سوک ٹکی نو دا سی ٹنگار ہے کئی آغا شاندگی شی نو دا بیا شول آغا کل فخار دا غی نو پخار جوڑ کلے شو نو اول خاور دا تراب دا غی نو رستو لمده شولا نو توین خط شولا دا خطی نو رستو بیا رستو سلیخنا کشولا من توین لازم د سلیخناک کې دون اورستو بیا خخم ویرا شولا نو چې خا دغه زړه شولا نو دا حمه مسنون شو او دا غین اورستو بیا وچه شولا نو سوال شو او بیا دومره وچه شولا کلکه شولا چې هغه داسې تنګارې کو نو کل فخار شولا. دا د آدم علیه السلام د پیدایش تفصیل شو چې قران کې الله تعالی بیان کړی دی. ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان آدم علیه السلام د انسانانو پلار من سلسوال دغه ټنګار کوونکی من حماین دغه خاورې مسنون زلکلل شوی نه د خټې زلکلل شوی نه ول جان نه او پلار د پیریانو خلق نه پیدا کړی مونږه من قولو مخکې د آدم علی السلام نه من ناری سموم دغه ګرم دغه اور ګرم بادوالنه دغه اور نه چې هغه ګرم بادوالی ګرم هوای پغی کې الله تعالی دغه نه پیدا ک. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين د دې آیات نو اخلا تر د 200 وختمات پورې واقعیا د سجود د آدم علیه السلام بیانې او قران کریم کې دا دریم ځل چې دا بیانې بالکل آسان ده او مخکې بار بار ویل شوی ده. وإذ قال ربك وكله چې ویل رب ستاره الملائكة د ملائکو ته إني خالق یقینا ز پیدا کوون کېما دا دې ته اخبار ویل کېږي او دا مشوره نه و. سورۃ البقره کې تفصیل بیان شوی انی خالق یقینا ز پیدا کون کې بشر نه انسان لره من صلصال من حمایم مسنون من صلصال دا ټنګار کون کې من حمای دا خټی مسنون زړه کړی شوی نه. فایزا سویته کله چې دا برابر کما غلره و نفخت فیه او پوکیو کم زپاغي کې من روحی د روح پلنه یعنی زپاغي کې روح واچومه وقعو له ساجدین نو شیغی ته ساجدین سجده کون کې دا امیر روحی کی تاست ما یو خبر کردیو دی هذه ناقت الله کی رضا تاست ما یو خبر کردیو دا اضافت الله تعالی شو دی تشریفن دا تکریم او دا عزت دا پارا یا ناقت الله کی تاست ما یو بل نکته ویلیو مپسرین لیکلی دی ناقت الله کی اضافت دا مخلوق دی خالق تا اضافت دا مخلوق دی خالق تا دی دے کی دا اضافت دا مخلوق دے خالق تا یعنی پا دی آدم علیہ السلام کی چی دا روحا چی نرد روح دا پارا پیدا کون کی اللہ تعالی دے مر روحی معنی دارا چی زر دی روح پیدا کون کی فقعو له ساجدین نو پریوزی اغیتا ساجدین سیده کون کی پس جد الملائکتو نسیده وقل ملائکو کلهم طول و اجمعون پیوزی بننے الا ابلیسا مگر ابلیس و نکللا ابا انکار اوکا ایکون مع ساجدین چی انکار اوکا رسنا دا دین چی شید سیده کون کو سرا دا سیدی دا کون کو سرا یوزی سیده و نکلل دا غین انکار اوکا نو قال او فرمائل اللہ تلا یا ابلیس ابلیسا مالکا سعوذر دستا اللہ تکون مع ساجدین چی تنشولی دا سیدی کون کو سرا تا سیده ولی و نکلل قال نویل ابلیس لما کن لی اسجد نیم زد چی سیده و کم لی بشرین انسان تا خلق ته چې پیدا کړی دی تا غل رمن سلسالین دغه ټنګار کوونکی من هم ان د خټې مسنون ځل کړلی شوی نه دغه تا د خټې نه دا پیدا کړی دی نو زه هغې ته سیده نه شم کولی. قال نو وفرمیل الله تعالی فخرج منها اوزه تره دغه ځای نه فانک رجیم یقینا ته رټلی شوی ته د الله تعالی د رحمتون نه لرې کړلی شوی د خیرون نه ته لرې کړلی شوی و ان علیکو یقینا بتا باندې اللعنت لعنت دی الی یوم الدین تر روزی جزا پوری تر روزی قیامت پوری. قال ویل ابلیس ربی ارب زما فانذرنی الی یوم یبعثون نو مهلت را کی ما ته تر روز دوباره پورته کیدلو پوری نو قیامت پوری ما ته مهلت را کا پدی کی اشاره ته استما ویلو د قیامت پوری مهلت غوخته دیر پاره چیر مرگ نه بچم. قال او فرمایل الله تعالی فانک من المنذرین یقینا مهلت در قلیشه دیتا تا الی یوم الوقت المعلوم تر روز دا وخت مقرر پوری پتاوانی ممر گرازی. قال نو ویل ربی ارب زما بما اغویتنی په سبب د دې چې تا ز بیلار کلم بما اغویتنی مخکې ردی تفصیل چره دا بار بار ویل شه بما اغویتنی په سبب د دې چې تا ز گمراه کلم په سبب د دې چې تا ز هلاک کلم لا ازینن لهم خامخه خایسته وخت کارکم دیو ته په لار دی پزمکه کی دیر پاره مفعول به حذف ده څه شی وو ته خایسته کارکم تفسیر جلالین نکلی دی او نور بصیرینو لا ازینن لهم خامخه خایسته وخت کارکم دیو ته په لار دی پزمکه المعاصی گناهونه وو ته خایسته کما د الله تعالی دین به خلکو ته خایسته نخ کاری او گناهونه به دینی وو ته خایسته کاری ولا اغینهم اجمعین او خامخه گمراه به کما دی ټوله لره الا عبادك مگر بندگان سامین هم دیونا المخلصین بس ساتلی شوی چا کی چی اخلاصی نو زما زور پاغي بن نرسیگی. هاذا قال او فرمای الله تعالی هاذا صراط علی مستقیم هاذا صراط علی هاذا کی اشاره ده عبدیت الله تعالی تا او دغه سی اخلاص ته کی اشاره ده الا عبادك منه المخلصین اغه ته کی اشاره ده. قال او فرمای الله تعالی هاذا دغه بندگی زما په اخلاص باندې صراط دا غلار دا مستقیم برابر علی بیانه په خبر باندې ځان پوی نه ک دا آیات تیرې مشکل له په الله ته هاذا صراط علی مستقیم دا غلار دا په ما باندې برابر په ما باندې دا غلار برابر ده نور دې څه مطلب دی په الله باندې برابر لار ده دا مستقیم دا صفت دی رسولاتون د پاره اوس ترجمه وکي او په عبارت کې تقدیر دی نو ترجمه لسی شولا. قال او فرمایل الله تعالی هذا دغه عبادت زما د توحید زما صراط مستقیم دغه لار برابر د علی بیانه و هدایته دا غی بیانول زما په ذمہ باندې لازم دی زبا د هدایت لاری او د توحید لاری خلکو ته بیانوم دغه برابر لاری دی علی بیانه و هدایته ان عبادی یقینا مندگان زما لیس لک نشتر اعتار فر علیم باغی بن سلطان تو قوت سلطان قوت زور او دا گمراه کور الا من تواک من الغاوین سوا دا غچانا چستاوی داریو کیستا من الغاوین دا سر کشانو نا تا زمان نیکان مخلصان بندگان نشی گمراه کولے ہاں کم سر کشان چستا تاوی داریو کی نا اغبستا ملگری استا ٹولگی بھئی اغبستا مامورانی اغبستا دلگی دا شیطان دلگی بگشترے دا شیطان دلگی اغا دیچی اغا دا شیطان تاوی داری کی دا اللہ تعالی دا احکامات پا مخالفت کی و ان جهنم و یقینا جهنم اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف اخروی و ان جهنم و یقینا جهنم لموعدهم زی مقرر شوی د دیو دی اجمعین د ټولو د پاره د شیطان د پاره او د شیطان د تویداران د پاره لها سبعه ابواب د دغه جهنم و دروازې دي لکل باب منهم د هر دروازې د پاره منهم د دیو نه جزء مقسوم هغه برخه د مقرر کله شوی برخه تقسیم کله شوی پدغه هر دروازه باندې باد شیطان د مرګر نه کسان ورننه وځي د د شیطان وډلې دي. د شیطان څو دلګري وډلګري د شیطان یو چره عام ګناګاران د دې امت او دویم نسوارا دریم يهوديان سلورم صابئين او پنځم مجوسیان شپږم مشرکان غیر کتابیان اوم منافقان دا وډلې و وډلګري او و دلګري د شیطان نو دا غیر لپاره و دروازې د جهنم د جهنم او نمونه دي. جهنم لزوا حطما سعیر سقر جحیم او هاویه نو په دې هر یو د په هر یو دروازې د جهنم باندې با د شیطان د دلګونه څه افراد ورننوځي په هر دروازه د جهنم باندې هغې ته به ورځي کسان. الله تعالی دې موږ او تاسو د هغې نه بچ کړي.